Τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται ουσιαστικά μέτρα για το χρέος. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα αυτά θα αποσυρθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ωραία, τι πάθαμε! Α, όλα και όλα. Αυτά τα μέτρα είναι δικά μας. Και δικά τους, αλλά κυρίως δικά μας. Δικά μας γιατί εμάς αφορούν, δικά τους επειδή αυτοί τα εμπνεύστηκαν και αυτοί τα διέταξαν, ενώ τους δανειστές. Οπότε δεν μπορεί ένας τρέχον πρωθυπουργός να λέει θα μας πάρει τα μέτρα, πάνω που έχουμε συνηθίσει τα μέτρα, επειδή δεν βγήκε τίποτα απολύτως για το χρέος. Μια μπαρούφα τεράστια, ένα κενό, ένα τίποτα. Έχουμε άλλη μια νίκη, αν έχετε καταλάβει από χτες. Νίκη νούμερο 628, επεισόδιο 3535, στο γνωστό σύριαλ που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσω, νίκες είχαμε και με τον Σαμαρά, νίκες είχαμε και με τον Παπανδρέου. Μάλλον, μόνο νίκες είχαμε με τον Σαμαρά, μόνο νίκες με τον Παπανδρέου και από ό,τι φαίνεται, μόνο νίκες και με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια τέτοια από χτες βιώνουμε όλοι μαζί, σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο παπάς ο Τζανακόπουλος και ο Τσίπρας. Κανένας άλλος, αυτοί οι τρεις το λένε, αυτή είναι το think tank του Μαξίμου, η ηγετική ομάδα και κανένα δυο ακόμη άλλοι. Οπότε για να το λένε αυτοί κάτι περισσότερο θα ξέρουν. Ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε και ξανά έλεγε συνεχώς ότι πάμε στο Eurogroup το χθεσινό για να έχουμε καθαρή λύση για το χρέος. Αλλιώς δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που υπέγραψαν και ψήφισαν. Έχετε εσείς καταλάβει ότι είχαμε καθαρή λύση για το χρέος χθες? Αν το έχετε καταλάβει, 2.11.208.200, σας περιμένει να μοιραστείτε την καθαρή λύση που εσείς έχετε αντιληφθεί. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των δεσμεύσεών της προς τους εταίρους και τους δανειστές της. Και για πρώτη φορά προσέρχεται στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, διεκδικώντας από την άλλη πλευρά να ανταποκριθεί στις δικές της δεσμεύσεις. Και αναζητώντας μια συνολική συμφωνία, μια καθαρή λύση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους, για να κλείσει οριστικά αυτό τον φαύλο κύκλο της κρίσης και να διαβεί το κατώφλι των αγορών με αξιώσεις. Μια καθαρή λύση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Καθαρή λύση λοιπόν τη θέλαμε χρόνια. Αν και πέρυσι πάλι είχαμε καταφέρει μια νίκη για το χρέος, αλλά δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Μεταδώσαμε το ηχητικό χθες, αλλά ας αφήσουμε τα περσινά. Φέτος, εδώ και ένα μήνα, ψάχνουμε. Αρνηθήκαμε την προηγούμενη πρόταση του Σόιμπλε, γιατί θέλαμε καθαρή λύση και δεχτήκαμε χθες την τωρινή πρόταση του Σόιμπλε, που δεν έχει καθαρή λύση, ούτε αυτή. Μια θολούρα έχει πάλι, υποτίθεται θα ήμασταν κατά της θολούρας, αλλά τελικά ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, η γνωστή ηγετική ομάδα, τα λόγια του παπά, λίγο η ζέστη, η βροχή που έρχεται. Και έχουμε άλλη μια νίκη. Προστίθεται αυτή η νίκη στις πολλές νίκες, όπως λέει ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μόνο νίκες. Ακούστε να δείτε, εμείς δεν έχουμε αλλάξει γούνα το μάρι. Εμείς αναγνωρίζουμε τις όποιες ευθύνες έχει η κυβέρνηση. Άρα εμείς δεν δημιουργούμε το δικό μας αξιστόρι. Εμείς πετυχαίνουμε νίκες. Εμείς πετυχαίνουμε νίκες τις οποίες περιγράφουμε στην ελληνική κοινωνία. Εγώ είμαι στα τέσσερα και αν ξέρετε είμαι στα τέσσερα και αυτή η κυβέρνηση είναι στα τέσσερα. Μα έρχεστε τώρα να ψηφίσετε τα μέτρα πριν από τις 22 που είναι το Eurogroup και δεν έχουμε πάρει λύση για το χρέος. Τα μέτρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν και μόνο έναρξη εφαρμογής 1η-1η-19. Θα τα ψηφίσετε χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος? Προφανώς θα τα ψηφίσουμε για να πάρουμε τη λύση για το χρέος. Δεν την καταλαβαίνετε την απάντηση? Και αν δεν την πάρετε στη συνέχεια, δεν θα εφαρμοστούν, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν πάρουμε τη λύση για το χρέος. Αφού θα για τα έχετε πολύ ψηφίσει. Απλό. Αλήθεια? Μια κυρίαρχη κυβέρνηση δηλαδή. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Δεν μπορεί να παίρνει πίσω κάτι το οποίο έχει ψηφίσει. Τάκ, Απλή λογική τον αποστόμο στο Χατζη Νικολάου, όταν συνέντευξε πριν 1,5 μήνα περίπου στον Αντένα, εκεί που ξεδίπλωσε όλη τη στρατηγική και την τακτική, οτιδήποτε είχε, όλο το σκεπτικό και το ακούσατε. Αν δεν έχουμε καθαρή λύση για το χρέος, που δεν την είχαμε, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα, θα τα πάρουμε πίσω, γιατί το συνηθίζουμε εμείς εδώ να τα παίρνουμε πίσω. Άρα την πάτησε και ο Ντάισενμπλουμ και η Λαγκάρντ και ο Ρέκλινγκ που δίνανε χθες στη συνέντευξη. Χαμογελαστοί ήταν οι άνθρωποι και λέγανε τα καλύτερα, αλλά δεν ξέραν από κάτω τι ακριβώς τους έχουμε αναγκάσει. Δεν το είχαν καταλάβει. Ήταν αρχή, δεν είχαν δει τα κείμενα. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς τους έχουμε αναγκάσει να κάνουν. Και όπως επισημαίνει εδώ και ο ακροατής ο Παντελής, όντως οι αγορές χορεύουν. Από τη χαρά τους. Από τη χαρά τους και γενικώς από την πρώτη μέρα που βγήκε αυτή η κυβέρνηση, από τη χαρά τους χορεύουν, γιατί ό,τι ακριβώς θέλουν, αυτό ακριβώς κάνει η πειρέτρια που αυτό αποκαλείται και ελληνική κυβέρνηση ενός κυρίαρχου κράτους. Το ανέκδοτο πάντα ακολουθεί. Αλέξης Τσίπρας για την καθαρή λύση, μέρος δεύτερον. Μία απόφαση που αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, τον τελευταίο μήνα πριν η Εστονία αναλάβει, για την οριστική διευθέτηση της ελληνικής κρίσης. Μέσα από μία καθαρή λύση, καθαρή λύση, καθαρή λύση, καθαρή λύση για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Καθαρή λύση. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Καθαρή λύση. Ήταν ορθή η πολιτική επιλογή να δώσουμε μία αναβολή λίγων ημερών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν πιο καθαρή λύση, πιο καθαρή λύση, η οποία θα δώσει και οριστική διέξοδο στην ελληνική οικονομία. Έλεγε ο Τζανακόπουλος πριν ένα μήνα, τρεις εβδομάδες, όταν δεν θέλαμε την τότε λύση και πήγαμε για τη χθεσινή καθαρή, πεντακάθαρη, όπως έχετε συνειδητοποιήσει, είναι καθαρό αυτό. Λύση. Λίγο πριν ακούσαμε και τον Πάνο Καμένο που έλεγε στα τέσσερα και ένα μοντάζ που είχαμε κάνει παλιά, γιατί κατηγορούσε τους προηγούμενους ότι πέσαν στα τέσσερα. Ενώ τούτη εδώ δεν είναι καθόλου στα τέσσερα. Άλλωστε είναι ο Πάνος Καμένος. Έκανε και χτες βράδυ στο Twitter, ανέβασε μια φωτογραφία. Όχι ο ίδιος, ένα παιδί όπως είπε μετά. Τώρα τι παιδί ήταν αυτό, κανείς δεν κατάλαβε. Είναι το αίσθημα ευθύνης και η σοβαρότητα του πολιτικού ανδρός που όταν κάνει μια γκάφα, αμέσως μετά τα φορτώνει σε άλλους. Πολύ κλασικό, το είδαμε και χθες. Ανέβασε μια γραβάτα η οποία έχει pay πάνω, καλλιτεχνικής έτσι έμπνευσης και προσέγγισης. Διαφόρων μεγεθών είναι η αλήθεια. Αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο. Και αυτή την γραβάτα την ανέβασε, αυτή την εικόνα την εκφράζει, τον εκφράζει προφανώς. Είναι εναρμονισμένη η εικόνα αυτή της γραβάτας με τα pay, με την αισθητική του Πάνου Καμένου. Το ξέρει ο καθένας, το καταλαβαίνει ο καθένας, όχι όμως μόνο του Πάνου Καμένου, γιατί είναι κορυφαίος υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Φαντάζομαι όλων των Σιριζανέλ, την αισθητική την εκφράζει απολύτως ο Πάνος Καμένος. Την κατέβασε μετά από λίγο ως κότα, γυναίκα υπουργός και άμυνας, λέγοντας ότι το παιδί έκανε πάλι ένα λάθος και ανέβασε αυτή την φωτογραφία χωρίς να ξέρουμε ποιο παιδί. Έχει μια αξία να μάθουμε ποιο παιδί, γιατί είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ποιο παιδί διαχειρίζεται το λογαριασμό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Twitter και τώρα έβαλε γραβάτες που απευθύνονται προς το ελληνικό κοινό. Αν βάλει κάτι άλλο προς το τουρκικό κοινό, θέλω να πω, έχουμε θέματα. Δεν περιμέναμε αυτά για να καταλάβουμε ότι έχουμε θέματα και με τον Καμένο και με όλους τους άλλους, αλλά από μία μόνο κίνηση μαγιάς τέτοιου τύπου, ανελίστικης, μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι θέματα έχουμε. Το Eurogroup έγινε χθες, Eurogroup θα γίνονται και έχουν γίνει και στο παρελθόν. Κάποτε λέγαμε για το Eurogroup, τώρα λέμε άλλα. Η απόφαση του Eurogroup, την οποία ανοήτως πανηγυρίζουν και θριαμβολογούν, είναι γεμάτη από παγίδες και γκρίζες ζώνες. Βεβαίως ύστερα όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Θα έρθουν και νέα μέτρα για και ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις πείνας. Θα έρθει η ολοκληρωτική εξαφάνιση των κοινωνικών υπηρεσιών για να καλυφθούν οι αστοχίες, για να καλυφθούν οι νέες αποκλίσεις στους στόχους που έχουν θέσει. Greece puts its, puts its islands up for sale to save economy. Καταλάβατε τι λέει. Για Για να είμαστε λίγο και στο κλίμα της γραβάτας του Πάνου Καμένου. Φαντάζομαι από την προσωπική του συλλογή, από την ντουλάπα του άνοιξε ο Πάνος Καμένος, βρήκε μια πρόχειρη γραβάτα και την ανήρτησε στο Twitter, λέει εδώ ένας ακροατής. Είπες, μου λέει τις προάλλες, θα διαβάζεις κάθε μέρα το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Διάβασέ το ειδικά σήμερα. Ναι, δεν έχω τηρήσει αυτή μου τη δέσμευση, δεν πειράζει, αλλά σήμερα το διαβάσουμε. Εξασφάλιση υπερδόση. Υπερδόση το λένε από χτες το βράδυ στην ΕΡΤ. Αναπτυξιακό πρόγραμμα και σαφή δέσμευση για το δημόσιο χρέος. Σαφή δέσμευση, λέει ο υπέρτιτλος, και έρχεται τώρα ο τίτλος. Κέρδισε τον πόλεμο Αλέξης Τσίπρας. Επιτέλους η χώρα βγαίνει από τα εφιαλτικά μνημόνια που οδήγησαν την οικονομία σε χρεοκοπία και το λαό στην εξαθλίωση. Κρατάμε την ουσία, κέρδισε τον πόλεμο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα νικήσουμε. Ήρθε το τέλος. Ήρθε το τέλος. Έχουμε μόνο μία επιλογή. Να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στην Ευρώπη. Ποτάμι τρέχει ο λαός. Με το λαό, για το λαό, από το λαό και στο λαό λογοδοτούμε. Στους στολισμένους δρόμους. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Στα μάτια του οργή και φως. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου, και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα. Πήραμε τους έκτακτους φόρους. Και πάμε, και πάμε, και πάμε. Ωραία, πού πάμε, ρε, πού πάμε. Πήραν οι περιτώνετε, αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Επίσης. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Κωστής Παλαμάς. Κι η κόρη στο μπαλκόνι. Άνθρωποι από κάτω, ρε! Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό φουσκόνι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά. Θα νικήσουμε γιατί ήρθε ο καιρός να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Πώς το πάρε παιδιά, αυτό που είπα τώρα εδώ πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Να πάρουν τα όνειρα. Αρχίδια. Αλλάζει λίγο το ποίημα, ανάλογα τις συνθήκες, τις καταστάσεις το καταλαβαίνει ο καθένας. Μαρινέλα από τα επικά της εκεί για το 40 είναι το τραγούδι, αέρα, αέρα κτλ. Όμως εμείς το φέραμε στο σήμερα γιατί πόλεμος, κερδίθηκε άλλος ένας πόλεμος. Είμαστε η χώρα που κερδίζει μόνο πολέμους, μάλλον που μόνο κερδίζει πολέμους τέτοιου τύπου. Και όλοι οι άλλοι τρώνε τη σκόνη μας. Ο Ντάισεμπλουμ τον έχετε δει πως έχει καταντήσει, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, η Λαγκάρτ, όλοι αυτοί έχουν μπλέξει με την Ελλάδα. Χαστούκια καθημερινά, χαστούκια. Ό,τι θέλουμε εμείς κάνουμε, το επιβάλλουμε με έναν αλγόριθμο παράξενο, όπως λέει και ο Τζανακόπουλος. Και εν ολίγης, για να το έχετε έτσι μαζεμένο στο μυαλό σας, έχει κλειδώσει λιτότητα μέχρι το 2060, που θα έχουμε πλεονάσματα τρελά, και μέχρι το 2022, τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουμε πλεονάσματα 3,5%. Αυτό για το οποίο κατηγορούσε συνεχώς ο Αλέξη Τσίπρας τον Αντώνη Σαμαρά, το θεσμοθέτησε με τη βούλα του Eurogroup, με τη βούλα του Τέταρτου Μνημονίου, με τη βούλα του Μεσοπρόθεσμου, με την ψήφο ηρώων αριστερών, αριστερών και μόνο αριστερών βουλευτών. Έτσι λοιπόν έχουν πάει όλα καλά και τίποτα, ένα τσουβάλι αέρα κοπανιστό για το χρέος, επειδή ακριβώς ζητούσαν καθαρή λύση. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Πήραμε τα αρχίδια. Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και πάμε παραπέρα. Στην Αγία Βαρβάρα. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Πήραμε πάλι τα αρχίδια. Και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε τα τσακίδια. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Αέρα. Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ο Ότι τα έχεις πει. Τα έχεις πει. Είναι η αλήθεια. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός που μόνο νίκες έχει στο ενεργητικό του. Μισή ήττα δεν έχει, έτσι να λέμε για παράδειγμα, να το χρησιμοποιούμε ως αρνητικό παράδειγμα ή ως παράδειγμα προς αποφυγή. Και ό,τι λέει είναι σωστό, απολύτως σωστό. Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό. Εμείς το συνυπογράφουμε, προσυπογράφουμε. Τα έχει πει πολύ καλά ο άνθρωπος. Νομίζω συμφωνείτε όλοι όσοι θα το ακούσετε. Δήθεν διαπραγματεύονται, δήθεν βάζουν κόκκινες γραμμές, δήθεν εκφράζουν την αντίθεσή τους σε όσα σχεδιάζει η Τρόικα, δήθεν λένε ότι θα τους τα γυρίσουν πίσω, δήθεν ότι θα αντισταθούν, δήθεν. Τα ξέρουμε όλα αυτά τα δήθεν. Τα έχουμε δει 3 χρόνια τώρα. Ξέρουμε ποιο είναι όμως το τέλος αυτής της ιστορίας. Δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στη χώρα, ανεξάρτητα από τα πολιτικά του, πιστεύω, που να τρώει αμάσιτη αυτή την προπαγάνδα των δήθεν της κυβέρνησης. Μία απόφαση που αναμένεται μέσα στον Ιούνιο για την οριστική διευθέτηση της ελληνικής κρίσης μέσα από μία καθαρή λύση για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Λίζα, θα πεις, θα κάνετε μπανάνα. Έλα, μπανάνα, Λίζα. Εδώ Ελληνοφρένεια μετά τα λαλαλαλα στη χώρα του λαλαλαντ, έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε, και τα αέρα-αέρα της Μαρινέλας. 2-11-208-200, αν θέλετε να συμμεριστείτε τη χαρά μας, το πανηγύρι και τη νίκη, αυτή τη μεγάλη νίκη. Για άλλη μια φορά, ξέρω είστε κουρασμένοι από τις νίκες, αλλά νομίζω αυτή τη φορά αξίζει. Πήγε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε ότι ήταν μια καθοριστική στιγμή κτλ. Πάρτε εκεί, σας περιμένει ο Αποστόλης και αυτός με μια περικεφαλαία. Στρατιλάτης στον αγώνα και στον πόλεμο του Τσίπρα, και όχι μόνο. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real Κενό, το μνημά σας και όλο αυτό στο 1950, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο, και από όλα αυτά τα οποία έχουν πολύ μικρή σημασία σε επικοινωνιακό επίπεδο, τεράστια σημασία για τη ζωή μας, πάμε στα βασικά που έχουν σημασία σε όλους τους τομείς. 1945, σαν σήμερα, ο Άρης Βελουχιώτης καταδιωκόμενος από τον Εθνικό Αστικό Στρατό, Τάγματα Ασφαλιτών, βάλτε ό,τι θέλετε, βάζει τέλος στη ζωή του με το ατομικό του περίστροφο, περικυκλωμένος έξω από τη Μεσούντα. Την ίδια μέρα, αυτά είναι τα ωραία της ιστορίας, δημοσιεύοντας στο ριζοσπάστη διαγραφή του από μέλος του ΚΚΕ, απόφαση που είχε πάρθει στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής τον προηγούμενο Απρίλη. Ήταν και λίγο άταχτος ο Βελουχιώτης, όχι μόνο όταν ήταν στο βουνό, αλλά και μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας το Φλεβάρι του 1945. Τη χαρακτήρισε λάθος και από τότε μέχρι τον Απρίλιο ανέλαβε με δική του ευθύνη πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση νέου Αντάρτικου στρατού, παρά την αντίθετη απόφαση της ηγεσίας και του ΚΚΕ τότε. Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή από το ΚΚΕ. Το 2011, πανελλαδική συνδιάσκεψη αποφάσισε την επίσημη πολιτική αποκατάσταση του Άρη Βελουχιώτη. Αυτά είναι ωραία για ιστορικές συζητήσεις, αναλύσεις. Νομίζω όμως πέρα από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά, στη λαϊκή συνείδηση, και είναι ό,τι πιο γερό υπάρχει αυτή τη στιγμή, από τα λίγα που δεν μπορεί να τα πάρει κανένα Σόιμπλε και δεν μπορεί να επέμβει κανένα Τσίπρας, και αυτό είναι πολύ βασικό, στη λαϊκή συνείδηση, κορυφαίος, πρώτος πάνω από όλους είναι ο Άρης Βελουχιώτης, αυτή η μορφή του ήρωα, πραγματικού ήρωα, αντιστασιακού, που συμπυκνώνει τα πάντα, και ειδικά αυτές τις εποχές που μόνο βλακίες, ψέματα, απάτες, αυταπάτες γύρω τριγύρω και κρίσεις συνεχόμενες, νομίζω μπορεί κάποιος να κρατηθεί από αυτά. Ο λόγος του στη Λαμία, από ντοκιμαντέρ δεν είναι η φωνή του, είναι φωνή ηθοποιού, από ντοκιμαντέρ μας πάει παραπέρα. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε, πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας φτιάξω γεφύρια και ποτάμια.

προοπτική και διατύπωση και όλα αυτά. Όλα αυτά για μια διατύπωση εντωμεταξύ. Ενώ θα είχαμε διάδρομο και καθαρή λύση και δεν θέλαμε ξανά διατυπώσεις. Λεπτομέρειες θα πει κάποιος. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει με το χρέος. Και θα το καταλάβετε τώρα. Ευτυχώς εδώ το πρωί βγήκε ο Τζανακόπουλος στον Στραβελάκη και απάντησε ακριβώς πώς θα καταλάβουμε όλοι και πού κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας. Άρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα τριπλό πλαίσιο το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να σας επιτρέψει να δοκιμάσετε έξοδο στις αγορές πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας κλειδωμένος, είναι ένας δεμένος αλγόριθμος. Υπήρξε εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι κλειδωμένος και δίνει σήμα στις αγορές ότι η Ευρώπη θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει με συγκεκριμένους πια όρους και με ένα καθαρό τρόπο διατυπωμένους. Δηλαδή έχουμε έναν κλειδωμένο, δεμένο όπως λέει, αλγόριθμο, μέσα εκεί είμαστε όλοι, αυτό είναι της επιτυχίας ο αλγόριθμος και με βάση αυτόν τον αλγόριθμο και θα πάνε όλα καλά και θα βγούμε στις αγορές και εκεί μέσα εμπεριέχεται στον κλειδωμένο και δεμένο, ταυτόχρονα είναι δεμένος αλγόριθμος, εμπεριέχεται η σαφής διατύπωση που ψάχναμε από χτες, που ψάχνουμε χρόνια τώρα για το χρέος. Κανένας άλλος δεν το έχει καταλάβει, ο Τζανακόπουλος το κατάλαβε και ευτυχώς αισθάνεται την ανάγκη να το μοιράζεται μαζί μας. Να ξέρετε κι εσείς λοιπόν, αν κάποιος ξέρει τη λύση του κλειδωμένου δεμένου αλγόριθμου, 211-200-8200, για να πει τι ακριβώς συμβαίνει. Διόδια στη θάλασσα. Διόδια στη θάλασσα. Αβασμιδές, μαλακιά. Δεν κατάλαβες. Είναι δυνατόν διόδια να πληρώνουν οι εφοπλιστές? Στη θάλασσα κυκλοφορούν καράβια. Σιγά που θα πληρώνουν οι εφοπλιστές, παιδί μου, για τα ψαροκάικα είναι. Α. Οι εφοπλιστές και μόνο που οι θάλασσες τους ανήκουν, όπως ξέρουμε, και παραχωρούν και στα ψαροκάικα να περνάνε, σιγά μην πληρώσουν. Έτσι όπως το θέτει, το δέχομαι. Αλλά έτσι όπως το είπατε χθες, η λογοκρισία δεν ήταν. Όχι, γι' αυτό το διευκρινίζω εγώ. Θέλω να κάνεις μια πλάκα. Άμα θα σε πάρει η Λουκά και βρίζει, γύρνα το στο καμάκι, ξέρεις, αλλάζει η φωνή της. Έχει μεγάλη επιτυχία, πίστεψέ με. Αλλά την πέσω. Ού, παίξε λίγο, πέσε που τι κάνεις το βράδυ. Θα τρελαθεί, θα αλλάζει τη φωνή της, αμέσως μαλακώνει. Έχει πολύ γέλιο. Τη την έχει πέσει, το ξέρεις. Έλα ρε, άσε. Κι άμα γουστάρει, κι άμα της αρέσει. Τότε πάω εγώ. Μην το βγάλεις. Το ρισκάρεις. Δεν το ρισκάρεις. Το αυτό δεν το βγάλεις. Συμβουλή, μην το βγάλεις. Είναι για σένα αυτό. Έλα, γεια. Κάντο, θα έχει επιτυχία. Πού να ξέρανε οι Ρωσίδες ότι μετά από δύο χρόνια θα τρώγανε κρέας του Αντρέα εδώ στη Φιλής. Πού να το ξέρανε που είπε ο άλλος ο Καραγκιόζης για το κρέας του Αντρέας. Και κρέας τρώγαμε και σαν τον Πριάφε Περντέ τρώγαμε και τα πάντα. Άιντε Καραγκιουζάκο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο ρε. Γιατί εγώ είμαι λίγο μαλάκας και δεν καταλαβαίνω. Η Ρώσικη Επανάσταση εκεί το 1917 πώς έγινε? Για πες μου με δύο λόγια. Νομίζω ξεκίνησαν να μουτζώνουν τη Βουλή. Ξεκίνησαν να μουτζώνουν τη Βουλή. Για πες μου πώς έγινε η Επανάσταση στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Κάπως έτσι κι αυτό. Συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή μια μέρα πολλοί που φωνάζανε παραιτηθείτε. Μπράβο. Δεν μου λες τώρα, θα νομίζω Καλαμούκης ότι το στήσαμε. Άρα δεν ήταν μέσα στη Βουλή. Δεν ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν περιμένανε ψήφο από το λαό. Είχαν ψήσει το λαό απ' έξω με τα όπλα και πήρανε την εξουσία. Έτσι δεν είναι? Ή δεν κατάλαβα εγώ γιατί είμαι μαλάκας, όπως είπε ο Σιώρας. Ωραία, άρα με αυτό το σκεπτικό, εγώ προτείνω να μην βάλουμε τη ζωή στη Βουλή, παιδιά. Να μην τη βάλουμε για να κάνουμε την επανάσταση επιτέλους. Γιατί δεν νομίζω ότι θέλει. Για να πιάσει τη ζωή στο στόμα σου πρέπει να πληθείς με τον ποφλό. Αλλά έχω πληθεί, έχω πληθεί. Λοιπόν, κουκούδια, το μάνιουαλ της επανάστασης δεν είναι μέσα στη Βουλή. Και έφερε πώς τα φέρνει η ζωή. Κάπου το 90 το βράδυ γυρνάγαμε σπίτι και βλέπαμε λίγο λεβέντι να γελάσουμε, να ηρεμήσουμε, να κοιμηθούμε. Ισχύει, το ίδιο ισχύει. Και τώρα βλέπουμε λίγο λεβέντι να γελάσουμε, ναι, να κοιμηθούμε. Έτσι νόμιζα κι εγώ, αλλά. Εντάξει, δεν γελάμε το ίδιο. Δεν είναι ότι γελάμε το ίδιο. Εγώ μένω σε ιδιότητας. Άκουσα σήμερα ότι ο Σόιμπλε είπε ότι ο Τσακαλώτης είναι καλό το παιδί, να πούμε, και δεν τον αφήνει ο Τσίπρας. Και θυμάμαι πριν μερικές μέρες το λεβέντι να βγαίνει να λέει ότι θα μπορούσε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με πρωθυπουργό ή τον άλογο Σκούφη ή τον Τσακαλώτη. Δεν είναι δυνατόν. Και σήμερα επιβεβαιώθηκε. Ο Λεβέντης είναι λαγός πολύ υψηλού επίπεδου. Ξεπερνάει δηλαδή τα όρια της χώρας. Πώς τα φέρνει, ζωή, είναι σιγά-σιγά πώς τον χωράνε. Τάδες. Κάτσε εκεί, κάνε χαζοξενήθεια. Βλέποντας το Λεβέντη, νομίζοντας ότι είναι ακίνδυνος. Μη σου πω, εγώ ανησυχώ και με κάτι χαζοξενήθεια που κάνω και βλέπω κάτι τσόντες με κάτι γκόμενες που δεν δίνονται ποτέ. Τα βλέπεις αύριο μεθαύριο αυτή η μαλακισμένη που σου πάει τα νεύρα για να βγάλει να σου πιάνει ένα βυζί έξω. Δεν αυτό. Αύριο μεθαύριο υπουργό θα την έχεις. Προφανώς υπάρχουν πολλές πηγές για να ενημερωθείτε, αλλά εμείς εδώ στην Ελληνοφρένεια χτες βράδυ ενημερωνόμασταν από την ΕΡΤ. Βούλα, όπως μας είπες, είχαμε την πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πηγές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες βλέπουν θετικά τη σημερινή απόφαση. Έχουμε την δέσμευση των εταίρων στην τελευταία παράγραφο της απόφασης. Αποτυπώνεται στην απόφαση του Eurogroup. Άρα το επόμενο διάστημα απομένει να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα με την σημερινή απόφαση πήρε περισσότερα από ό,τι περίμενε. Να το. Δεν το λένε οι κυβερνητικοί, αλλά έχει μια αξία όταν το λέει ο δημοσιογράφος, ο σχολιαστής και κυρίως από την ΕΡΤ. Αυτό μάθαμε χθες, ότι η κυβέρνηση περίμενε αυτά, αλλά πήρε πολύ περισσότερα από αυτά που περίμενε. Ήταν μια ανέλπιστη βραδιά, κάτι τι στο ανέλπιστο, όπως έλεγε και άλλοι στον Σιμίτη. Ολίγες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Δεν θα το αναγνωρίζαμε, θα το διαγράφαμε, θα το κουρεύαμε, θα το διευθετούσαμε, θα το επιμικίναμε, θα το αναδιαρθρώναμε. Μια ωραία πεταλούδα μες στον κάμπο τριγυρνά. ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουμε τα μέτρα, αφήνουμε το χρέος. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. You can tell them in the country, tell them in the town. The miners down in Mingo laid their shovels down. We won't pull another pillow, load another ton, or lift another finger till the union we have won. Παρασκευή, θέλω αφιέρωση. Θα βάλεις τους πανηγυρισμούς όταν βγήκε ο Τσίπρας, όταν βγήκε ο Παπανδρέου, και θα βάζεις σε κάθε πανηγυρισμό ένα, δύο, τρία μαχητές από το Survivor. Είναι αυτοί οι μαχητές, αυτοί είναι οι μαχητές υπέρ του μνημονίου μαχητές. Άκου, άκου, άκου, μαχητές. Και μετά, στην ψήφιση των μέτρων, ναι σε όλα, ναι σε όλα, θα βάζεις ένα, δύο, τρία Survivors. Το ένα, δύο, τρία συμβολίζει τα ένα, δύο, τρία μνημόνια. Ακριβώς, ακριβώς, κάπως έτσι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό, εξαιρετικό, χάρηκα που σ' άκουσα. Όλη μαλακία για το τίποτα. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81! Νομός Αττικής, Παπανδρέου Γιώργος, ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος, ναι. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα, θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στο δρόμο. Η ελπίδα έρχεται. Παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν. ΣΥΡΙΖΑ. Αλφα Αθηνών. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Μπράβο. Ένα, δύο, τρία. Ναι σε όλα. Ένα, δύο, τρία. Μαχητές. Stand up, boys, let the bosses know. Turn your buckets over, turn your lanterns low. There's fire in our hearts and fire in our soul, but there ain't gonna be no fire in the hole. Θέλω και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική κυρία που σε πήρε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που λέει: μην διαμαρτύρεστε για το Survivor. Έβγαλε τα παιδιά μας από την οθόνη του κομπιούτερ. Αυτή είναι κορυφαία, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι μοιάζει η φωνή της με τη χαρακτηριστική μητέρα του Βουτσά, αυτή που κάνει συνέχεια τη μάνα του Βουτσά. Λοιπόν, στην ταινία το ανθρωπάκι. Τη χοντρούλα λες. Ναι, ναι, που ο Βουτσάς είναι πουλάει φάσματα και η Καραγιάννη θέλει να γίνει ηθοποιός. Έχει κάποια στιγμή ένα κρεσέντο η μητέρα του που του ταχώνει. Βουτσά, που αυτό που εκείνο ψάξει και βρέσει, νομίζω ότι μοιάζει με αυτή. Γεια σας, το Survivor είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί κατάφερε να βγάλει τα παιδιά από το ίντερνετ. Δεν τρέπεσε να λες την αδερφή σου άσχημη. Αν εσύ πρέ αδερφός πρόβα λες την αδερφή σου άσχημη. Τι θα πει πρέ ο ξένος κόσμος. Και τα μικρούλια και τα μεγάλα. Μπράβο στο Survivor και πού τα καθήλωσες. Τηλεόραση μήπως, όχι, ή τα έβγαλε έξω στις πλατείες, παίξανε, κάνε, τι. Τα έβγαλε από το ίντερνετ, πού τα καθήλωσε όμως. Πού τα καθήλωσε, τα καθήλωσε να βλέπουνε γιατί έχει, έχει πολλά μηνύματα το Survivor. Πάρα πολλά. Πολλά. Γιατί και εκεί πρέ χαμαλώνουμε τώρα. Τι μας κόφτει εμάς γιατί και εκεί. Εμείς την αποζημίωση να την δώσουμε να φύγει να ησυχάσουμε. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, αλλά θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να μου βρεις δηλώσεις του Άδωνη και του Κούλη που τους έχει πιάσει ο πόνος για τα μέτρα εναντίον του λαού. Γιατί, ο Άδωνης και ο Κούλης δεν νοιάζονται για το λαό, τέλος πάντων, για πες. Βέβαια, και μετά να βάλεις εδώ σφυρί καλή δρεπάνη, με λαμβάνεις από τις φανταρίνες. Ο Λυγίζος το έλεγε με τον άλλο που ήταν οι Ρώσοι οι κατάσκοποι, οι κομμουνιστές. Εδώ σφυρί από κολόνα του ΟΤΕ καλό δρεπάνη, με λαμβάνεις. Εμείς μέτρα δεν ψηφίζουμε. Όταν λέτε δεν ψηφίζετε ούτε τα αντίμετρα. Δεν ψηφίζουμε τίποτα. Ούτε τα θετικά που δεν λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ψηφίζουμε το όλο δημοσιονομικό πακέτο. Είμαι τελείως ξεκάθαρος. Απορώ, ελληνικός λαός πως δεν εξεγείρεται. Πραγματικά απορώ πως ο ελληνικός λαός δεν εξεγείρεται. Δεν έχετε τίποτα, φίλες και φίλοι, να περιμένετε από τον κύριο Τσίπρα, το ξέρετε. Μόνο νέα ψέματα, μόνο περισσότερη κοροϊδία. Θα κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα παραγωγής. Θα κοινωνικοποιήσουμε τις τράπεζες. Ελάτε μαζί μου, σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε, σας ζητώ να ελευθερώσουμε το μέλλον. Θέλουμε να κάνουμε Ελλάδα σοσιαλιστική. Εδώ σφυρί από κολόνα του ΟΤΕ καλό δρεπάνη, με λαμβάνεις. Αποστολαρά, βάλε μας την Κύπρια με το Χριστόφια. Να μας πάρουν τα σπίτια καλό, ναι. Βάλε να ακούσουμε. Άντε, γεια. Hello. Hello, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι του κυρίου Παπα... στην Πάφο. Α, ποιος μιλά. Από το ΑΚΕΛ παίρνω. Α, ο. Κίκος Χαραλάμπους λέγομαι. Ψηφίσαμε σας. Καλά κάνατε. Δεχόμαστε συγχαρητήρια όλη τη μέρα για την εκλογή. Συγχαρητήρια πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια φορά άσπρη μέρα. Θα δείτε, ναι, θα δείτε. Απλά πήραμε να σας προετοιμάσουμε για κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στην Κύπρο. Ναι. Ναι, ναι, θα γίνουν. Εσείς έχετε αυτοκίνητο. Όχι, τώρα είμαστε ηλικιωμένοι, δεν έχουμε. Σπίτι. Και σπίτι δεν έχουμε, καλό, μεγάλο. Δικό σας. Τι. Δικό σας είναι το σπίτι ή ενίκιο. Όχι, δικό μας. Δικιά σας ιδιοκτησία. Ναι, ναι, δικό μας. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφτιας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό που θα σας πω. Ναι, το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται της κόρης σας, μάλλον που έχει και χρέος. Άτε, μάνα μου. Θα περάσει στο κράτος. Άτε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το... Είδα το κομμουνισμός τι καλά προσφέρει. Ναι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα κρατικοποίησης που θα κάνουμε. Και θα έρθουν και συνεργεία τις επόμενες ημέρες να δουν αν λέτε αλήθεια. Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ήθελα να φωνάξουμε μαζί ένα σύνθημα. Ζήτω η λαϊκή δημοκρατία της Κύπρου. Ζήτω. Ζήτω. Χριστόφιας για κρατικοποίηση περιουσίας της όπιας. Μάλιστα, μάνα μου. Ευχαριστούμε ζήτω. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να βάζεις ό,τι λέγανε αυτό ο Γεωργιάδης, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί, ο Σαμαράς, τρέχουμε, κάνουμε αγώνες και τα λοιπά, και να βάζεις ένα τραγούδι τρεξίματος από τα παλιά και να βάζεις αυτό που έλεγε ο Κεντέρης, είναι πρώτος, τη Λουκά και τον Τσουκαλά να λέει άντε γεια, ευχαριστώ πολύ, έλα γεια. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίο ακολουθούμε. Χρυσό διοικητής ο Κώστας Κεντέρης, είναι απίστευτο! Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη σε έναν καινούριο μαραθώνιο. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Θαρώ ότι βρισκόμαστε στα τελευταία δύσκολα μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου. Χρυσός διοικητής ο Αλέξης Τσίπρας, είναι απίστευτο! Στην τελική ευθεία για να βγούμε επιτέλους στο ξέφωτο μετά από μια πορεία δύσκολη και επίπονη. Τέλος της Παρασκευής, την εκπομπή, θα βάλεις το Fire in the Hole της Hazel Dickens. Είναι αυτό το τραγούδι που ακούγεται στη σφαγή του Ludlow και θα το αφιερώσεις στη δασκαλίτσα τη Φωτεινή. Είναι πολύ γοητευτική πέστηση. Να σε καλά. Καλησπέρα. Να και το προσένιο.